table mates with Shaquille O'Neal. Now I get my dick sucked in the Batmobile. I live in Long Island with a house of retards and illegal aliens that need green cards. I'm a rap legend to little weird white kids that cough shit in their arms like I don't wanna live. I'm the original dirty white gangster, rhymer, perverted rhyme writer. We dirty old men, you can't trust us. See his finger popping your daughters in the back of school buses. Rugged man, heavy baboon. Catch me at the MTV Awards, jerking off in the bathroom. Cage Eon, Mighty My, why try? Remix this shit, put it back out when I die. With the looters, solicitors, unwanted visitors, nickel bag misdemeanors, bottom feeders, moochers, beaters, breeders, and sleepers. Yeah, you know how we coming. With the looters, solicitors, unwanted visitors, nickel bag misdemeanors, bottom feeders, moochers, breeders, breeders, and sleepers. I'm so depressed, I'm doing whippets for hours, cause I realize I'm less popular than what's happening now was. There are women and pits in my basement. My trophy, Morgana tits in a glass encasement. Like my sidekick, Gary Hodnick, I'm still banging the Todd chicks, plus a hot bitch. Eon Reigns, fuckity hurricanes, you a cold front that's seen on every weather vane. I'm not a storm, more perfect than George Clooney. Thinking y'all scary, y'all ain't even Goonies. E eases through the scene that's serene and drop the illest shit any latrine has ever seen. I have no left or right ventricles. That's why I laugh when cops pull out with both tentacles. The beast lives among us, and I cause a reaction similar to what senior mother hung does. Polluters, solicitors, unwanted visitors, nickel bag misdemeanors, bottom feeders, moochers, breeders, breeders, and sleepers. Polluters, solicitors, unwanted visitors, nickel bag misdemeanors, bottom feeders, moochers, bleeders, breeders, and sleepers. And when my song goes off, and when my song goes off, and when my song goes off, you'll still be a agent, out of that, late, DJ Mighty, hyvää alkupäivää. Kyllä, tervetuloa Underground Huminaan. Jep. Ja mehän lähdimme kesäisesti liikkeelle Smooth Peddlersillä ja mukana oli myös Ether Rocket Man ja kappale oli Bottom Feeders. No niin. Ja tuollahan on oikeasti kohta jo kesä. No näin on. Ihan. Täällä on tietokone päiväys jostain syystä 19.5. että se on vähän etuajassa hän, mutta ei se mitään. No joo. Joo, ei nyt toi kuitenkaan toi päivämäärä. En mä edes muista mikä, mutta ei se mitään. 19.4. No niin. Että aika lähellä kuitenkin. No niin, melkein oikein. Kuukaudella vaan heitti. No niin, joo. Mikäli se on sama vuosi. On siinä kuitenkin vuosi oikein sentään ja kelloaika. Okei. Okay. Elämme aikaamme edellä. Näin on taas vaihteeksi. Joo, mutta seuraavaksi sitten siirrymme vuoteen 1999, Le Tigre, nerokkaasti nimetyltä levyltään Le Tigre, 5. kappale, Panta. Ai, kato, nyt tapahtui jotain mun kuulokkeelle. On the morning of June 14, 1968, a group of hippies fled into the mountains of Colorado to wait for doomsday. Here. tilaa, ei oo ikuinen. Tää homma meni prikulleen minun tekemisten takia. Ihan kunnolla vituille mä tein sen kyllä, mut en oo syyllinen. Kesto silmä tikku naapurusta peruskyylien, kun vuodet vaan matelee ja syytteitä satelee. Se on seurausta sit kun tehtiin lähiöistä antelee. Ja se ei ees haittaa, antaa mennä, vihatkaa. Viile kun viili pyttyy eikä pala hihatkaa. Onneks huumori riittää eikä läpät koska kanissa. Vaikka olis minkälaista vitus pedee kakistamista, kun legis lähtee radalle. Naiset katoo baarista, vaikka räppärit on tätä nykyy vitu hyvä saalis. Mut kyl mäkin panen missei, kompromissei kun kristalleen maistuu. Mä vedän pirkka bissei enkä leiju, mut saatan löyhkää lohi käärmeet. Ne parhaat vuodet on jo kieltämättä ohi jääneet. Kuule mä olen kone, mulla on sanottavaa. Jos se runo jalka ontuu, mä tuun taluttamaan. Mua voi kutsu nimen kävelevä ongelma. Jäte vasta sit kun vähän enemmänkin on. Millä pääteen ama muistuttaa 100-vuotiaasta uiguuria. Pari huikkaa vähän liika tuima pulituuria. Sun muita tinktuuria, sitä en vastaa. Jos kuvastaa pystyaset on nostettu paskaa. Miten luojakaan saattaa saada kohdeltu lasta niinku 30 kartsaa poltettu raskaan. Jotku haluis et tapahtuis jotain sairasta. Saasta sais raipasta tai pesis mailasta. Paraimmassa tapauksessa löytyis kuopattuna kairasta. Äärimmäisestä laidasta unohdetusta paikasta. En tiedä saako näillä maisemilles nimeä, mutta tartutaanpa siveltimeen ennen kuin tulee pimeä. Vaikutelmas tiivistelmää eriteltyy synopsista. Muretaan selkärangan niinku se ois tehty styroksista. Ihmetyttää mitä huuhat saa kuullakaan tolla puuhalla. Kyllä aivan turha luullakaan että vois milloinkaan tehdä miestä pojasta. Että saa kyllä virrata paljon kresanoja. Palu tehdään pulerattuna ja parfymoituna, muuten huserattuna, juttu saa nyt hoitua. Tää ei tarvii mut uskoo sen saa niin älytöäjä. Et pitäis kuulu Antti Mensaa. Jos meno ei oo härkänen niin legis katoo maisemista. Mut se ei muuta naisellista kun se etten harrasta haisemista. Ja teksti on kuin sushi, raakaa ja niljakasta. Ja outo niinku olis mummi maailmas ilman lasta. Osoittakaa sormella, huutakaa puskista. Panssari veistetty platinum ruskista. Silleen se pelittää kun pitää profiilin matalana. Vaik seka käyttäjät selittää naama vakavana. Et meidän musa on syy siihen et ne vetää kamaa. Varmaan parempi et mä en sano tohon naama. Ollaan syyn takia Tomi, turha avaudut. Me oltiin aika taulut, kun tehtiin noi laulut. Eli turha yrittää mun tunneman latistamis. Koska mä tuun pohjois, I don't give a Pakistanis. Siinäpä meille esiintyi Tuomio ja Kone kappaleellaan Kansakunnan kusitolppa. No niin. Joo. Joo. No tämähän oli heidän, no on tästäkin jo kyllä muutama vuosi vierähtänyt, mutta siis tää oli tää Hyvät kannet hukkaan -levy. Mm. Mä en nyt tästä näe edes. No ei kai siinä, mutta on siitä jo. Jokunen aika. Viitisen vuotta ehkä. No niin, tuosta seuraavasti mikä tulee, niin siitä onkin yli 50 vuotta kuule. No niin. Joo joo, 55 tai jotain, koska toi on vuonna 1967 julkaistu levy Disraeli Gears niminen, jonka on tehnyt laulu- ja soitinyhtye Cream. Ja siitä soitamme viidennen kappaleen Blue Condition. No niin. No niin. Herkkää tunnelmointia. Kyllä, ollaanpa herkkinä nyt.

No niin, siinä oikein hippeilyä kerrakseen. Näin on. Siitä meille vastasi Shocking Blue. Kyllä. Levyltä At Home vuodelta 69. No niin, se oli vähän tuoreempaa kuin se mun pari riim. Vuotta. Kyllä, kyllä. Ja Agga Raga oli tämän kappaleen nimi. Agga Raga. Agga. Okei. Okay. Akka, silleen niin kuin CK. Joo. Selvä, selvä. Mä en tiedä nyt, miten se lausutaan jotenkin. No niin, ylvääminen. En minäkään, joten jätetään lausumatta. Lausutaan seuraavan kappaleen nimi jollakin tasolla ainakin. Se on Home Invasion kautta Regret. Ja sit siinä on semmonen risuaita ja ysi. Ja sen meille esittää Steven Wilson. Mitä sä siinä käkätät? Risuaita ysi. Hashtag nine. Niin, selvä. Joo, okay. Mutta tämmönen. We'll be right back. Down on About that time, they asked me, where was I going, you know? I said, well, you have to be reasonable. It's, you know, I've never been away for long before. And besides, they gave me a good deal. And I think that Funkadelica is, you know, the nation that, you know, I would like to live in. Näin. Funkadelic. Ja tuota, se oli Grovallegian se kappale One Nation Under a Groove-levyltä. Se oli siis toinen biisi kyseiseltä levyltä. Helppo levyn nimi lausua tällä kertaa. No niin. Näinpä näin. Mutta hienoa. Juu, oli se hieno kappale kyllä. Mikäs hieno kappale seuraavaksi? Seuraavaksi vuoro on Lee Perry. Jaha. The Mighty Upsetter-levyltä. 2000-luvun puolella mennään. Okei, aika uutta Perry. Enempää en paljasta, koska en muista. Okei, soita se biisi, niin paljastetaan. Joo, loput. Ja se on siis Lee's Garden on kappaleen nimi. No niin. Let's buy gone, be by gone. I spin another yarn, like Archangel Silver. In the garden, in the garden of life, the garden of lights, where children of the light, children of the night, children of the light, we are children of the light. Come up and learn. Angel singing, Black Archangel just grinning. Elohim and Eloha, ha, ha. In the garden of life, in the garden of light, in the garden of light, and in the garden of sight. What are you guarding? What are you guarding? That the tree may grow. Water the plants and sing a chant in the garden of life, in the garden of life. Oh, we're children of the light, children of the light. We are children of the light, children of come the light. Come to the light, children that dwell in the darkness. Now you see the light in the garden of life, in the garden of life, making dub, rubbing each other. My sight, what are you guarding? I beg you pardon. What are you plant? What you give? What you gonna get in the garden of life? What you sow? What you gonna reap in the garden of life? In the garden of life. Hey. loving each other, a sister and brother. Getting together and doing a good job in the garden of life. In the garden of life. Hey, yeah, hey, hey. Like brother and sister, we are family. Say it. In the garden of life, Jerai. Catch your fire. Se oli Studio One Dub-kokoelmalevyltä. Ja ei siitä se ihmeempiä tietoja ole muuta kuin kappaleen nimi oli Dub Rock. Jep. No niin. Joo. Ja sitten seuraavaksi emme soita Dubrokia. Ei, vaan Hydria Space Folkia, ja kappale on Modus. Modus? Operand. No niin, Hermetic. Joo. No niin, oliko toi se live? En mä tiedä. Kuunnellaan. Se kuuluu sitten.

wanna wear this nigga's shoes. Can't never snooze, cause I'm a nigga that's still singing the blues. Sipa Dei. Se yeah. meni kovasti. Se oli Spice One. Ja kappalehan oli levyltä America's Nightmare. Ja tota, kantoi nimeen Another Nigga Sings the Blues. Mm, hyvä jatkumo tuohon Arva Harmittiko. Kyllä, eräänlainen, jos biisin nimiä ainakin vertaa. Niin joo. Niistä voi löytää yhtäläisyyksiä. Niin, aasin siltoja, mutta en mä tiedä näistä seuraavasta sillasta sitten. Barry Adamson, niminen artisti, tuota levyltään Moss Side Story. Toinen kappale, Under Wraps, että semmonen kappale. Mm-hmm. Tää on vähän leffamaista kamaa kyllä. Jaa, mut laitetaan tuo liuku eka, niin sit me kuullaankin se. Niin. Lauttaa, joo. Thank you. kyllä yksi on ylitse muiden, talous elämän rautaiset lait. Tasku tympäriäpärä on bossi, joka ei vedätä, et on turha terva, jos et on hiffannut tähän mennessä. Ei oo tyhmä, joka pyytää, vaan joka rahansa syytää. Kerää itses kiire vilkkaa, tee lisää pinkkaa, lisäraha. Onks paperin palatehas tahaa, kommunistit, kapitalistit haluu valtaa. Halu vaurautuu, vajakki hommis irti sanotu. Enkä ottaa velkaa, hyppää illuminisin kelkkaa. Mut tuijota telkkaa tyhmänä ja unelmoi. Nauraa koko matkan pankkiin ja onanoi. Silkat oma imperiumi ajat kuksesta. Se on hailion ventti, mitä ne kirjuu tulevaisuudessa. Massi yli materiaan, apostolin ateria. On GMO vapaata, ei edes radioaktivista. Tuhtipito pöytä, organit läski. Puhdas rahastus, te nikit roka sika säkki. Sillä yksi on ylitse muiden, talous elämän rautaiset lait. Rahakääri, ei se taskuun päädy, kynät tuntuu niskassani kulta kääty. Minimimiehi, ette heittäis vettä mylly, massi törkkäs rassi, Gaddafikin pylly. Kova valuutta, ekota pehmeitä arvoja, versot tallotaan pystyssä harvoja. Punainen kilpi pettää sirujen salat. Kätiset Kongossa, vaurauden verivalat, CFR-kusetusta, tekopyhät moraalit. Sananvapauttajat polttaa roviolla koraanit. Bora bora porinaa, tuliveden lorinaa, uhkapeleen autetaan, vittu mitä horina. Opasota päällä, se on 0-0-0, tai 1+1=2, häviäjä voitolla, tollot myy maani. Mutten polvistu, et tunnusta YK:ta tai raha kirstuu. Jos oot jonkun sortin puskan tossu alla, teet vaan hallaa rahalla, ei suinkaan pahalla. Vaatta massi babe jämeihin, helveti helveti, hurmos henkiseen huikenteluun tarvii seteliin. On väkevin näistä räppärein löysää, iske lätin pöytää ja ne taskuista löytää. Fino fino virttyneet 50 senttisiin, tissit poski häsleri, aki toimas laitto muussi. On sale retardi, käpi rauhaset raskas metalliin, joka hiki puskas haavaa rokka mikki. Demoralisoin skidit samalla deprogrammoin. Ei ehkä osta voimaa, mut safkat ostaa voin. Säilytä rain bukkii, kulta sepäturva holvis. Älä sit ovi luvi, monista niin keskuspankki. Niin kuin liigalaiska kadonneet tyylein metka. Ja muovi kaksista ollut paitoinen jonottaa letkas. No mutta, siinähän oli Jontti ja fiittaamassa oli Jani Ryi ja kappale kantoi nimeä Talous, elämä. No niin. Kyllä se vain. Lyhyt kurssi nyt siihen. Seuraavaksi aletaan sitten tykittämään vaihteeksi. No, en mä tiedä sitten tykittämisestä sinänsä, mutta aseista kyllä tässä heivaillaan. Joo, Navarronen tykit on itse asiassa biisin nimi. Suomeksi. Tai sen niminen elokuvakin itse asiassa on ollut joskus, joo, mutta tämä on kappale, joka kantaa siis nimeä Guns of Navarone, ja sen meille esittää laulu- ja soitinyhtye The Scatalites. Olkaapa hyvät. Navarone. No niin, vähän no kirosanojakin radio. No totta kai. Se on oikein. Kyllä, kyllä. Kuuloke, piuha ja jalka, junttura. Joo, mutta, joo. Kootut selitykset. Kyllä. Ei se mitään. Valitut selitykset ja palat. Joo, se oli muuta priimus. Joo, okei. Ja kappaleella on Too Many Puppies. Joo. Selvä. Seuraavaksi hengitysharjoituksia. Oho. Keskellä päivää luvassa, koska kyllähän se on hyvä välillä vähän hengittääkin siinä kaiken muu ohessa. Joo, mutta tämä on siis... Riippuu katupölyn määrästä. Joo, no sitä nyt ei kannata kauheasti hengittää kuin filtterin läpi. Mutta joo, seuraavaksi siis tulee meille hengitysohjeita antamaan Kate Bush vuodelta 1980. ilmestyneeltä levyltä Never Forever, 11. kappale, Breathing, niin että olkaapa hyvät. Outside gets inside, ooh, through her skin. Yeah. Nuo suloisen pöhöttyneet ja käsittämättömän lihavat nypykät. Tervetuloa tänne Heinolaan ja ensimmäisenä kappaleena Kuppi. Vielä himaan tultu. Ei, mutta siis tossahan hoidettiin periaatteessa spiikkauksetkin. Kyllä, kyllä. Valmiiksi. Kerrataan nyt vielä, jos joku ei kuunnellut, että siinähän oli nypykät ja sitä ei kerrottu. se taidettiin sanoa, että ne oli Heinolassa. Se oli Heinolassa Jyrää vuodelta 2001 tämä taltiointi. No niin. Kuulosti vahvasti keikan avausbiisiltä. Joo. Se sopii hyvin tähän ohjelman tähän vaiheeseen. Joo. En osaa perustella, miksi se sopii juuri tähän vaiheeseen, mutta ehkä sen takia, että yleensä tähän aikaan ohjelmaa, niin jos on live-soittajia tai haistateltavia, niin ne yleensä tähän aikaan sitten rupeaa määkimään jotain, ääntelemään, ja yleensä ottaa me täällä uhataan niitä oikein, että saatana ne luutut soimaan. Ai jaa, näin se yleensä ohi. Ai jaa, no ei se mitään. Onneksi mä sentään muistan, että meillä on täällä ollut kuitenkin live-orkestereita soittamassa. Sen mä muistan, mutta mä en muista mitä uhkailutilanteita. No en mä. Se oli vaan semmoinen dramatisointi, katsos. Tää on vähän niin kuin tämmöistä köyhän miehen radioteatteria. Eihän tässä ole kuule lanttiakaan taskussa ja niin poispäin. Niin. Mä luulen, että mä köyhä, mutta niin kuin johonkin mä vedän rajan, niin kuitenkin. Niin. En mä no niin, laitan sanonut. Vittu sitä musaa. Oho, mäkin kiroilin vahingossa radiossa. Saatana. Niinpä. No joo. Joo. Mutta tanssikaa nyt musiikin tahti. Tää on muuten itse asiassa myöskin radiolive. BBC Radio 1 Live in Concert -levyltä. Joskus helvetin kauan sitten jo vuosiluku mainittu. The Sensational Alex Harvey Band. Tämä on 10. kappale kyseiseltä taltiolta. Tanssikaa. Music.

Siinähän tuli sellaista musiikkikimaraa Alex Harveyn jälkeen. Jello tuli siinä Alex Harveyn jälkeen, on track. Uh-huh. Se on remixi, Doug Lawrence First Journey, niin kuin sellainen versio. Ja sitten tuo äsken oli Megadethin Silent Scorn, joo, levyltä The World Needs a Hero. Oli 10. biisi. Joo, tollasia. Mut itse asiassa ehkä eka biisi, missä mä muistan kuulleeni Megadethilla, Torvia. Joo. Joo. No, ei siinä. Hyvä sekin. Okei. Okay. On niin kauhean rytke, pistä musa. Kuulla King Tabia seuraavaksi. Ja... No sehän kuulostaa hyvältä idealta. Dub the Right Way on kipaleen nimi. Loistavaa. Yes, I'm gonna be in the right way. Thank you. see. Jees, siinäpä hienoa dubia. Niin, se oli Horace and kappaleellaan Dub Tear. Joo, ei olisi tunnistanut, koska ei tämä heppu laulanut tällä kertaa. Nyt mentiin dubin syvillä vesillä. Kyllä, seuraavaksi ei kyllä mennä dubin syvillä vesillä, vaan korvia myöten EP:ltä. Kuudes kappale, Adebisi ja Konna,

sori nyt, Dub Syndicate. Ois ollut hieno biisi, mutta... Näin on. Gone Too Hot kappaleen nimi oli, mutta totani, tällä kertaa näin. Joo, se oli tää Lähiradio Remix. Kyllä. Kyllä, kyllä. No. Mut joo. Lähetysaikoa niin. Jäljellä. No, vähän. Alle 20 minsaa käytetään siitä sitten seuraavat 5,5 minuuttia. The Edwin Hawkins Singers. Lauluja soitinyhtyjen parissa ja he laulavat ja soittavat kappaleen Oh, Happy Day. Mm. Jippii. Jippii. Yeah. in Jesus wore. Jesus wore. Oh, when he wore. Jesus wore. When Jesus wore. Jesus wore. Our sins away. Oh, happy day. Oh, it's a happy day. Oh, happy day. Oh, Lord. Oh, happy day. Good God. Most niggas get it confused, right? They think it's all chronic and palm trees out this motherfucker. Bitches in bikinis. Listen, some niggas is better left alone. I plant you underneath the very ground you walking on. And ain't no children in this motherfucker, drop your tone. Ain't got no business even fucking with no microphones. So yo, it's me against the world and ain't got shit to lose. My heavy artillery built to make the masses move. I carry tools that'll pick you up and out your shoes. Exhibit bringing new meaning to alcohol abuse. I wanna fall up in the spot where all the bitches at. Holding something heavy to help you straighten out your back. A couple of drinks and I bend you over the kitchen sink. So what you think? I owe you something, bitch, for fucking me? Get a grip, misery, love, company, check it. Exhibit show you the difference between real life and making a record. Making the moves and connections that you never expected. What good is money and the fame if you never respect it? Check it out. You know who's running these fucking streets. You get involved, you getting slapped with the heat, nigga. Don't be acting like your shit don't stay. Y'all ain't fucking with X. You know we go so fucking deep. Cause you acting like your shit don't stay. Yo, I ain't afraid of them fucking invisible gats. You always bring it out in your raps. My shit'll quickly make you fold and collapse. My goal is strictly taking over the map by any means. Hustle and make more tracks than a hair bomb fiend. Keep my enemies on a first name basis and hate them niggas like a skinhead racist. Chuck Taylors and fat laces, stomping holes through yard turf. I hurt worse than actual childbirth. And chickens suck my dick till the big squirt. The song works, so ain't no playing with us. Finding out where you rest your head and I'm spraying it up. The remains that's left behind could probably fit in a cup. You're pressing your luck, you're making yourselves easy to touch. I'm from the home of the hit 'em up. Only two ways, you dropping some shells or you get them up. Back in the days, it was the time it was this woman that I want to keep up. But nowadays, when I see you, I'm just trying to fuck. So check it out. You know who's running these fucking streets. The king of these West Coast gangsta pigs, niggas. Always dropping off nothing but straight heat, so stay the fuck out of the way. You know we roll so fucking deep. Round after round in the middle of the street, niggas. Cause you acting like your shit don't stink. Y'all ain't fucking with Dre. Things just ain't the same since it came out. 2001, Kane blew the game out. I heard you was hot, blew your flame out. And got the nerve to believe you hold the same clout. I thought I told you, keep my name out of your fucking mouth. But Dr. Dre, see that's exactly what I'm talking about. That shit right there, it's all day long, it just don't stop. I gots to be alone at the top, forever ready, loaded and locked. With niggas that'll circle your block and let them pop till some bodies get dropped. It's Doc Holliday in the flesh. Steve. Hold it down, represent, resurrect the West. Steve. Hold it ground, touch it down with my nigga X. Steve. Send a couple through your chest if you disrespect. Dr. Dre coming back, shit, I never left. The number one ranked highest paid celebrity guest. That's 8 digits, motherfuckers. You know who's running these fucking streets. You get involved, you getting slapped with the heat, nigga. Don't be acting like your shit don't stay. Come on. Y'all ain't fucking with X. You know we go so fucking deep. Yeah, round after round in the middle of the street, niggas. Cause you acting like your shit don't stay. Yo. Y'all ain't fucking with X. Näin. Exhibit ja Dr. Dre kappaleellaan You Know. Mm-hmm. Mitäs me tiedetään? No se me tiedetään. Lähes tulkoon kaikki. Kyllä, ja se varsinkin, että lähetysaika alkaa olla lopuillaan. Mm. Okei. Okay. Joten käyttäkäämme se hyvin. Joo, laitetaan yksi tämmönen tunnelmapala vielä tähän loppuun. Ja siitä vastaa orkesteri nimeltä Fly. Jaha. Ja kappale on nimeltään Satellite ja siitä Rebeat Mix. Juu, ja hei, sen jälkeen ehtii ehkä hei vielä sanoa heipa tässä, mutta joo, ja kyllä vielä kerkii Ultravoxin Monument majahtaa korville samannimiseltä levyltään. Eka Fly. Eka Fly, mutta hei venas, nostetaan toi liuku. Yes. Yes. Ja ensi viikolla olis me vieraita. En minä tiedä. En mä muista. No mut pysykää kuulolla, niin tiedätte. Yeah. Seed my beautiful Radio London. Whoopee. What's for tea, darling? Darling, I said, what's for tea? What's for tea, daughter? Music, more music, more music, more music. Can't be satisfied. I'm riding on the black train.